impuresa d'aquest camí que ens embruta i ens afarta. Preferim el passadís més fosc que il·lumina els nostres marges, a punt de lliscar sense cap por. Tenim un nou timó que ens belluga rumb on es trenca i respira la vella ferida. És música en català sempre és present entre nosaltres i moltíssim, amb el nostre Tot 54 hiverns amb vells horitzons o setembre amb bitllet d'anada. A dins l'equipatge i d'un quadern buit impacient somriu quan arriba el tren. Respira tan fort que sent com batega el cor. Ja creia que mai no sortiria del seu lloc, mil murs o potser un de sol. Tant és si encara li queden forces. Explica'm el món que sento que m'enganya, i quan em trobis no passis de llarg. Només digue'm on has estat, seguiré el rastre, i quan em el ritme es deixa portar per cada nou somriure. Voldria aturar el moment i crida cada nit abans d'apagar el món. Escriu cada instant per por que es perdi entre els records. Qui sap si potser demà la sort se'n va i li cal una dosi de vida. Si el jutge sóc jo, qui m'imposa la condemna? I quan em trobis no passis de llarg, només digue'm on has estat, que seguiré el rastre. I quan em busquin ja hauré marxat, abans no serà massa tard i el sol se'ns amagui més lluny que mai. I si perdo el nord, potser millor. Avui començo de nou. No recordo l'últim cop que vaig deixar de tenir por. I si ens quedem em trobis, no passis de llarg, només digue'm on has estat, que seguiré el rastre. I quan em busquin ja hauré marxat, abans no serà massa tard. Say, say, hey, hey, now, baby. Oh, my mind on play now, baby. Say, say, say, hey, hey, now, baby. So let's go on things straight now, baby. Tell me if you love me or not. Love me or not, love me or not. At the house on you, I'm lucky or not. Lucky or not, lucky or not. You gotta tell me if you love me or not. Love me or not, love me or not. I'm wishing for you, I'm a lucky nut, lucky nut, lucky nut. Games Are we too grown to play around? Young enough to chase, but old enough to know better. Are we too grown to change? Are we too grown to mess around? Ooh, and I can't wait forever, baby. Both of us should know better. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, I've been wishing for you. Ooh, ooh, try to do what lovers do. Són les cançons que formen part del nostre Top 50, escoltant temes com aquest de Maroon 5, amb What Lovers Do, al costat de SZTI, i també de Vanessa Martín. Aquesta cançó es diu Hábito de ti. Que guardé para enseñarte si tuviera el poder de darle a todo la vuelta. Ganaría tiempo para ir a buscarte. Me olvido de todo, me olvido de mí, me olvido del tiempo que nos dedicamos, a ratos me olvido. Me olvido del vino que vine a olvidar, me olvido de aquello que nos arrojaba más de mil motivos. Me quedo en su boca, los besos que agotan mis piernas, me piden asfalto y volar. Son cuatro palabras, resulta terrible decir la verdad. Tengo hábito de ti, me siento en deuda. ¿Cómo lo hago con el mundo que guardé para enseñarte si tuviera el poder de darle a todo la vuelta? Ganaría tiempo para ir a buscarte. Tengo hábito de ti, es evidente que no quiero ser la luz en otra historia. Déjame que yo te invente, déjame que te deshaga la memoria. Qué facilidad reír y llorar, quería salvarme sin explicación, hacerme una vida. Dejo una respuesta con una canción y de todas las noches en que no fui yo, aquella fui mía, fui mía. Me quedo en su boca, los besos que agotan mis piernas, me piden asfalto y volar. Son cuatro palabras, resulta terrible decir la verdad. Tengo hábito de ti, me siento en deuda. ¿Cómo lo hago con el mundo que guardé para enseñarte si tuviera el poder de darle a todo la vuelta? Ganaría tiempo para ir a buscarte. Otra historia. Una cançó fantàstica, sens dubte, aquesta que acabem d'escoltar a càrrec dels U2, You're the Best Thing About Me, i un número autèntic durant moltes setmanes, Ed Sheeran, de nou, Perfect. Stay right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. But darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, your between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look found a woman stronger than anyone I shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. Fantàstica aquesta música de Ed Sheeran, número 1 durant diverses setmanes al nostre Top 50 en Perfect. Blau Mood, i tanquem amb ells, 21 botons. Salutacions de Rafael Corbí, Musicòpolis, la capital de la música. Sóc el fill d'un home senzill que dormia coloms amb la mà. Titular d'un càrrec de pes a casa de gent benestant. Capità del silenci quan toca, la mesura perfecta i la puntualitat. Escrivà de paraules senzilles els mots encreuats. Quarts de sis, ja som a la platja i sembla que tot preparat. Els senyors, el vestit vermell i els núvols que venen de franc. Un pintor de silenci tranquil parla del vell somriure que avui té la llum. I la Cèlia que espera pacient com ho fa de costum. 21 botons cordats, un dimarts de primavera, a la riba d'ultramar, on no paren. Que aquí on em veieu, jo sóc el senyor que aguanta el...